TNT łączy ludzi i firmy na całym świecie. Oferujemy dostawy najszybszą siecią połączeń drogowych w Europie. Nie korzystałeś jeszcze z usług TNT? Wyślij darmową przesyłkę międzynarodową do 100 kg do jednego z 24 krajów w Europie. Wypróbuj nas osobiście. Wejdź na tnt.com.pl. TNT. The People Network. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, 14 dzień listopada. Minęła godzina 7. Pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Na szczęście ani nie ucierpieli ludzie, ani nie ucierpiały akta. W Warszawie palił się budynek prokuratury okręgowej. Intensywnie spędzą te godziny politycy wszystkich opcji. Dziś kończy się kampania wyborcza. W serwisie też o imigrancie, który podbił serca Brytyjczyków. W Londynie otwarto wystawę na jego cześć. Wyglądało groźnie. Na szczęście obeszło się bez większych strat. Wieczorem w Warszawie wybuchł pożar w gmachu prokuratury okręgowej przy ulicy Chocimskiej. Ogień pojawił się na 6. piętrze budynku. W akcji uczestniczyło 5 wozów strażackich oraz podnośnik. Pomieszczenie typu open space, takie administracyjno-biurowe, około 100 metrów kwadratowych. Pożar jest ugaszony. Relacjonował wieczorem Michał Konopka ze Stołecznej Straży Pożarnej. Mokotowska prokuratura już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Wiadomo, że w pożarze nie ucierpiały żadne prokuratorskie akta ani inne dokumenty. Dla polityków to ostatnie godziny, aby przekonać nieprzekonanych. Kończy się kampania samorządowa. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która zakończy się w niedzielę o 21:00 po zakończeniu głosowania na radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jak partie zamierzają wykorzystać ostatnie chwile przedwyborczej agitacji, o tym Małgorzata Naukowicz. Platforma Obywatelska zakończy kampanię w Łodzi. W partyjnej konwencji weźmie udział premier Ewa Kopacz. Będą też prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ale oczywiście także wielu kandydatów bardzo intensywnie nastawia się na taki ostatni dzień akcji door to door, spotkanie z mieszkańcami. Mówi szef sztabu prezydent stolicy Marcin Kierwiński. Do Łodzi wybiera się też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Później odwiedzi Radom. Nasi politycy będą aktywni do samego końca kampanii, zapewnia szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak. Spotykamy się z ludźmi, pokazujemy, że warto zmienić władzę, tą lokalną władzę, no i warto poprzeć Prawo i Sprawiedliwość. Kończymy tradycyjnie w Warszawie. Mówi Tomasz Kalita ze sztabu wyborczego SLD. Tam podsumujemy kampanię wyborczą i zaapelujemy do naszych wyborców. W Warszawie kampanię zakończy też PSL. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 90% Polaków uważa, że kłopoty ekonomiczne trzeba rozwiązywać wspólnie z partnerem lub małżonkiem, ale gdy już problemy się pojawią, to w ten sposób postępuje mniej, bo 60% badanych. Takie wyniki przynosi sondaż TNS Polska. Zadłużeni często nie mówią bliskim o kłopotach, bo chcą ich chronić. Ale jak mówi Michał Kociankowski z Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, zwykle efekt jest odwrotny. Chcąc chronić swoją rodzinę przed problemem finansowym, można jednak wprowadzić ją w inny trochę rodzaj zagrożenia, czyli takie uogólnione poczucie niepewności i obniżenie w sumie poczucia bezpieczeństwa najbliższych. Iwona Słomska z jednej z firm windykacyjnych dodaje, że zdecydowana większość dłużników to osoby uczciwe, które wstydzą się swoich problemów. To są osoby, którym w życiu przytrafiło się coś złego, które straciły pracę, które być może przeliczyły się z własnymi możliwościami finansowymi, które być może dotknęła choroba albo ich samych, albo ich najbliższych. Takich osób, które z premedytacją zaciągają, a potem nie spłacają zobowiązań, jest naprawdę garstka. Sposób na wyjście z zadłużenia jest jeden. Mówią eksperci, należy z wierzycielami ustalić plan spłaty należności. To nie pierwsze takie ostrzeżenie. Lekarze rodzinni grożą, że nie podpiszą kontraktów na przyszły rok. Propozycje resortu zdrowia związane z tak zwanym pakietem kolejkowym są nie do przyjęcia, tłumaczą lekarze, a ich opinię zebrała Joanna Stankiewicz. Od 1 stycznia to lekarze rodzinni będą mieli większe kompetencje, zwiększy się też liczba badań diagnostycznych, na które będą mogli kierować pacjentów. Szef Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski zwraca uwagę, że Ministerstwo Zdrowia nakłada na lekarzy więcej obowiązków, ale nie idą za tym dodatkowe pieniądze za wykonaną pracę, a na to nie ma zgody. Nie będzie odpowiedniej możliwej do zaakceptowania oferty przeświadczeniodawców POZ, będzie protest. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Tomasz Tomasik podkreśla, że propozycje finansowe są nie do zaakceptowania. W przypadku podpisania kontraktu na niekorzystnych stawkach jest realna groźba tego, że zaczną te praktyki padać, no po prostu bankrutować. Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński powiedział, że resort proponuje lekarzom rodzinnym dodatkowo 700 milionów złotych. To są dodatkowe pieniądze pochodzące ze wzrostu składki. Zdaniem lekarzy rodzinnych to za mało. Negocjacje trwają. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Urodził się w Peru. W Anglii znalazł się dziwnym trafem. Brytyjska rodzina znalazła go na stacji Paddington w Londynie i nadała mu imię na jej cześć. Chodzi o misia Paddingtona, który na wyspach cieszy się ogromną popularnością. W Muzeum Londynu otwarto wystawę poświęconą niedźwiadkowi imigrantowi. Dobre intencje, doskonałe maniery i skłonność do wpadania w tarapaty. Oto znaki rozpoznawcze misia Paddingtona. Przypłynąłem tu w szalupie, jadłem marmoladę. Misie lubią marmoladę. Mieszkałem z ciocią Lucy, ale ona musiała udać się do domu dla emerytowanych misiów, więc emigrowałem. Tak tłumaczył Paddington w animowanej ekranizacji książki. W Londynie znajdziemy pluszowe maskotki zwierzaka, a także jego atrybuty. Wielką walizę i kapelusz. Wystawa to również hołd złożony autorowi książek o misiu Michaelowi Bondowi, mówi nam kurator Hilary Young. Mamy maszynę do pisania, którą kupił zrezygnowawszy z pracy jako operator BBC. Zrobił to, by poświęcić maksimum czasu pisaniu o Paddingtonie. To dowód roli, jaką miś odegrał w jego życiu. Ta jesień to na wyspach Paddingtonowy sezon. Za 2 tygodnie do kin trafi tu poświęcony mu pełnometrażowy film. W Polsce zobaczymy go w styczniu przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to tyle w tym serwisie Trójki. Krzysztof Łoniewski teraz opowie nam o sporcie. Plan na ten mecz jest prosty. Pokonać Gruzinów i być coraz bliżej awansu do Mistrzostw Europy. Dziś nasi piłkarze zagrają w kolejnym meczu eliminacji Euro 2016 w Tbilisi z Gruzją, której trener Temur Kecbaya na wczorajszej konferencji prasowej zapowiedział, że kończy pracę z kadrą niezależnie od wyniku spotkania z Polską, a wypowie się nieco sztampowo. Nie on, lecz Arkadiusz Milik. Do takiego meczu nie będziemy mieli problemu, żeby się zmotywować. Na pewno ta gra z orzełkiem na piersi jest czymś wielkim. W każdym kolejnym meczu musimy dalej udowadniać, że stać nas na dobrą grę, na zwycięstwa i udowodnić to, że jesteśmy w dobrej dyspozycji. Początek meczu w Tbilisi o godzinie 18:00. Zapraszamy na relację z tego spotkania. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski, a w Polskim Związku Piłki Siatkowej mogą mieć kłopoty. Wczoraj wieczorem w siedzibie związku pojawili się, raczej nie na kawę, funkcjonariusze CBA. Rzecznik tej służby, Jacek Dobrzyński, potwierdza te informacje i uchyla się od dodatkowych. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej chwili prowadzą czynności w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Ze względu na to, że te czynności są w tej chwili prowadzone, o szczegółach na tym etapie mówić nie mogę. To nie pierwsza wizyta CBA w PZPS-ie. Przed 2 laty funkcjonariusze sprawdzali dokumentację finansową związku i 2 spółek, które z nim współpracowały. Chodziło wówczas o promocję tegorocznych Mistrzostw Świata, które odbyły się w Polsce. Wracamy do sportu i do kolejnej porażki piłkarzy ręcznych Wisły Płock w Lidze Mistrzów. Tym razem przegrali u siebie nieznacznie. 28-29 z duńskim zespołem KIF Kolding to 3. porażka Wisły w tych rozgrywkach. Uwaga, kibice Żużla, to będzie prawdziwa gratka. Pierwsze zawody przyszłorocznego cyklu Grand Prix odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie, o czym z dumą mówił wczoraj prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski. Jak mówili Rzymianie, koniec wieńczy dzieło. Po paru latach dyskusji, debat i negocjacji podpisaliśmy umowę na 3 lata. Jeżeli Grand Prix w Warszawie, to gdzie? Oczywiście na nowo wybudowanym Stadionie Narodowym, bo wydaje mi się, że pragnieniem każdego miłośnika sportu żużlowego byłoby zobaczyć sport żużlowy na jednym z najpiękniejszych stadionów w naszym kraju. Którzy z naszych żużlowców dostąpią zaszczytu występu na Narodowym? Krzysztof Kasprzak, Jarosław Hampel i Maciej Janowski jako stali uczestnicy cyklu i Tomasz Golob, który otrzymał od organizatorów dziką kartę. To była lekcja tenisa. Udzielił jej Andy'emu Murrayowi Roger Federer. Szwajcar rozbił Szkota 6-0 i 6-1 w drugim spotkaniu grupy B. Japończyk Kei Nishikori już nie tak łatwo, bo w 3 setach pokonał Hiszpana Davida Ferrera, który zastąpił w turnieju Masters kontuzjowanego Kanadyjczyka Milosza Raonicia. Do półfinałów z tej grupy awansowali Federer i Nishikori. No i oczywiście prognoza, ale

płaciła. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la. Feel shy, but when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la la, this is what you are. La la la, this is what you are. Wasili Basi w piosence Dnia siódma, prawie 17, pisze do nas Joanna z Grass Valley z Kalifornii. Country i folk to nie pana gust, redaktorze. I przysyła propozycję piosenki. No, tej, którą Joanna przysyła, nie mam, ale country i folk u nas zapraszamy do Trójki rano bardzo często. This day when I hear that song, I see you standing there on that lawn. Discount shades, store-bought tan, flip-flops and cut-off jeans. Somewhere between that setting sun, I'm on fire, I'm born to run. You looked at me and I was done, but we were just getting started. I was singing to you, you were singing to me. I was so alive, never been more free. Fired up my daddy's lighter and we sang, oh, oh, oh. Stayed there till they forced us out. Took the long way to your house. I can still hear the sound of you saying, don't go. When I think about you, I think about 17. I think about my old Jeep. I think about the stars in the sky. Funny how a melody sounds like a memory, like a soundtrack to a July Saturday. I bumped into you by happenstance. You probably wouldn't even know who I am. But if I whispered your name, I bet there'd still be a spark. From back when I was gasoline and this old tattoo had brand new ink. And we didn't care what your mom would think about your name on my arm. Baby, is it spring or is it summer? The guitar sound or the beat of that drummer? You hear sometimes late at night on your radio. Even though you're a million miles away, when you hip on in a go. When you think about me, do you think about 17? Do you think about my OG? Think about the stars in the sky. Funny how a melody sounds like a memory, like a soundtrack to a July Saturday night. Springsteen. Minut po 7. Dziękuję za miły list od Tomasza z Jędrzejowa. Święta wszystkim. A teraz zapraszam do wysłuchania tego, co przygotował Kuba Witkowski na temat czegoś, co mnie szczuchy właściwie już utraciły. Ale resztę wyjaśni ten oto materiał. To jest prawda. No, na pewno prawda. Oczywiście cały ten smog i inne zanieczyszczenia. W mieście jest generalnie, no to paradoksalnie zabrzmi, ale po prostu za dużo tego oświetlenia. Widziałeś takie niebo, na którym widać Drogę Mleczną? Nie, raczej nie. Tylko parę gwiazd widać w Warszawie. Nie ulega wątpliwości, że w miarę upływu czasu coraz mniejszy procent ludzi widziało prawdziwe niebo. Andrzej Sołtan z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika. Młodzi ludzie, którzy się wychowali w mieście, rzeczywiście nie wiedzą, jak wygląda niebo. Widzą wieczorem czy po zmroku. W dużym mieście dosłownie kilkanaście gwiazd, może kilkadziesiąt. I to zupełnie nie oddaje ani urody, ani no, rzeczywistego wyglądu nieba, które nas otacza. Miałem okazję być świadkiem takich zdarzeń. Sylwester Kołomański z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Kiedy młody człowiek właśnie pyta, co to jest ta mglista smuga, która się ciągnie przez niebo, chodziło o Drogę Mleczną. Rzeczywiście, jeżeli ktoś mieszka, czy większość czasu spędza w mieście, no to tej Drogi Mlecznej nie ma szans zobaczyć. Tu jesteśmy krajem, który zupełnie nie odróżnia się od tak zwanej zachodniej Europy, gdzie prawie w takim samym, podobnym stopniu noc jest jasna. Bo tak jak ja jeżdżę na wieś, tam no, wieczorem to prawie w ogóle nie ma żadnego oświetlenia. Jedynym oświetleniem tak naprawdę jest ognisko i wtedy no, wszystkie gwiazdy no, świetnie widać idealnie, a w mieście nie ma tego. No my obydwie jesteśmy spoza miasta, więc wiemy. Wracamy do siebie i można poglądać te gwiazdy, po prostu wyjść nocą i wtedy się w sumie to docenia naprawdę. No miałem to szczęście. Michał Cessanis z magazynu National Geographic Traveler. Faktycznie widziałem prawdziwe niebo, jeśli tak mogę powiedzieć, z przepięknymi gwiazdami, gwiazdami, które miałem tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wiadomo, że nie działo się to w miastach, tylko poza miastami. Mam tu na myśli teraz Maroko. Wystarczy wyjechać 15 km od Warzazad, znaleźć się w Dolinie Fint i po prostu patrzeć w niebo. Niebo tak wyglądające niesamowicie, że nie chce się spać, tylko leżąc na matach cały czas chce się oglądać te gwiazdy. Ma się takie wrażenie, że ten nieboskłon jakby miał się zawalić na nas. To trzeba po prostu samemu zobaczyć. No te 1500, powiedzmy już tak, gwiazd i Droga Mleczna, to jest widok no, jedyny w swoim rodzaju. Jest taki symulator w centrum Kopernika, co pokazuje właśnie te gwiazdy. Wszystkie to rzeczywiście to robi ogromne wrażenie. Dobre planetarium bardzo pomaga, ale to jednak nie jest to. Z tego wynika też duża potrzeba, żeby powstawały różnego rodzaju parki, czy też miejsca, w których po prostu można takie niebo rozgwieżdżone obejrzeć? Myślę, że to jest jeden z takich powodów właśnie. Wymyślono, że w miejscach, w których jeszcze ta noc jest w miarę ciemne i niebo, żeby wykorzystać takie miejsca do utworzenia tak zwanych obszarów ciemnego nieba. Gdzie są takie miejsca w Polsce? Park ciemnego nieba w Kujach Izerskich jest najstarszym takim obszarem. Właśnie skończył 5 lat. To był pierwszy tego typu obszar w Europie. Od tego czasu takich miejsc powstało w Polsce kilka, w Europie myślę, że kilkanaście. W Polsce oczywiście są takie miejsca. Myślę, że tak naprawdę najfajniej oglądać gwiazdy w górach. Bieszczady. Bieszczady, Głusza, cisza, noc, tereny nieskażone takie, gdzie nie ma wielkiego przemysłu. Odjechawszy no duże kilkadziesiąt kilometrów niestety od dużych miast, no można zobaczyć niebo. No znowuż nie będzie to właśnie takie idealne, jakbyśmy mogli obejrzeć wchodząc na, nie wiem, na szczyty Tatr i stamtąd oglądać niebo. No tak dobrze nie będzie. Ale nadal przypominam sobie przed kilku laty nawet w Zakopanem. No to nie jest pustkowie. W nocy, jeżeli się odejdzie bezpośrednio od latarni miejskich, to widać bardzo ładnie. I zresztą Drogę Mleczną też tam widziałem. To wszystko pięknie, tylko żeby nie było tych chmur, które zasłonią nam piękne widoki. Mamy ostrzeżenie drogowe. Chciałem uprzejmie donieść, że przy autostradzie A2 w Strykowie, gdzie jest rondo, zjazd z tego ronda na Łódź jest zablokowany. Policja kieruje na objazdy. Troszeczkę trzeba się uzbroić cierpliwość, bo tam troszeczkę dookoła świata jeździmy. Dziękujemy. Grzesiek napisał, który mówi, że ten temat ciągle wraca, że bilokacja to małe miki. Ale gdyby tak poszukać u naszych parlamentarzystów, to znaleźliby się tacy, którzy potrafią wprowadzić trilokację. To dopiero jest coś. About your woman, and I wish you could see mine. Yes, you're talking about your woman, and I wish you could see mine. Every time she starts loving, she brings eyesight to the blind. Well, your mama must be a millionaire. I can tell by the way you talk. Your mama must be a millionaire. I can tell by the way you walk. Every time you start walking, deaf and dumb begin to talk. Well, I remember one Friday morning I was laying in the bed. Some guy in the next room was dying, stopped it, raised up his head, said, now, ain't that woman pretty? And this whole world knows she fine. Every time she starts loving, she brings eyesight to the blind. Thank you. a millionaire. I can tell by the way she walks. Yes, her daddy must be a millionaire. I can tell by the way she talks. Every time she starts loving, deaf and dumb begin to talk. Yes, I remember one Friday morning I was laying in the bed. Some kind of nigga who was dying stopped it, raised up his head, said, now, ain't that woman pretty? And this whole world, oh, she fine. Every time she starts loving, she brings eyesight to the blind. Zapraszamy do reklamy. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. The Voice of Poland. Na żywo. Pierwszy odcinek na żywo to ogromne emocje. Nie tylko dla uczestników, ale także dla nas, trenerów. Każdy z nas ma nadzieję, że to, co przygotowaliśmy wspólnie z naszymi podopiecznymi, zachwyci Was. Przed nami wieczór pełen wzruszeń i magii. Do zobaczenia. Justyna Staszkowska. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo, tylko w telewizyjnej dwójce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie 7.30, pora na skrót informacji. Anna Zaleśna-Sedera. Rolniczy protest pod Siedlcami trwa. W Zdanach na Krajowej Dwójce zostało na noc 20 osób z ciągnikami i maszynami. Wkrótce dołączą do nich kolejne, mówi szef rolniczego OPZZ Sławomir Zdebski. Protestujemy całą noc, jesteśmy umówieni na godzinę 8:00, o godzinie 8:00 tutaj się spotykamy. Rolnicy zablokowali drogę wczoraj, domagają się m.in. przywrócenia uboju rytualnego. W związku z akcją protestacyjną na drodze zorganizowano objazdę. Dżihadyści z Syrii i Iraku mogą być jeszcze groźniejsi. Właśnie podpisali porozumienie o współpracy z terrorystami z Al-Kaidy. Jak informuje agencja Associated Press, zebrali się w wiejskim domu w północnej Syrii i ustalili, że przestaną zwalczać się nawzajem i połączą siły w walce z przeciwnikami. Państwo islamskie, które zajęło niemal trzecią część Syrii i Iraku i powiązany z Al-Kaidą front Al-Nusra, przez ponad rok walczyły ze sobą o dominację w rebelii przeciwko prezydentowi Syrii. W Polsce choruje na nią aż 3 miliony osób. Z tego 1/3 o tym nie wie. Cukrzyca to ukryta pandemia. Dziś Światowy Dzień Walki z Chorobą. W Polsce chorzy nie mają dostępu do nowoczesnych leków inkretynowych, a leczenie cukrzycy i jej powikłań jest nisko wyceniane, twierdzi prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego profesor Leszek Czupryniak. Mamy taki paradoks, który powoduje, że amputacja kończyny będzie zawsze tańsza niż jej zachowawcze leczenie, które trwa wiele tygodni, czasem miesięcy, ale pozwala uratować nogę na niemal 90 czy ponad 90% chorym. To jest nieopłacalne z punktu widzenia placówek zdrowia. Także my jesteśmy dość głęboko w lesie pod tym względem. Na znak solidarności z osobami chorymi na cukrzycę most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie rozbłyśnie dziś na niebiesko. To kolor symbolizujący jedność działań wszystkich środowisk w walce z cukrzycą. Ekonomia w Trójce teraz. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Rozmowy w sprawie frankowiczów. W przyszłym tygodniu premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że spotka się z ministrami gospodarki i finansów i omówi sposoby pomocy osobom zadłużonym we frankach szwajcarskich. W jej ocenie problemy ze spłatą kredytów ma 200 tysięcy z 600 tysięcy posiadających kredyt w tej walucie. Oficjalne dane KNF mówią o tym, że nieregularnie spłacanych jest około 3% kredytów frankowych. Rosyjska gospodarka na hamulcu. PKB wzrósł w trzecim kwartale zaledwie o 0,7%. Inflacja sięga zaś 8%. To oficjalne dane. stanę. Tymczasem Bank Rosji powiększa rezerwy złota. Badająca rynek Światowa Rada Złota podaje, że Moskwa kupiła w trzecim kwartale 55 ton złota, czyli więcej niż wszystkie inne banki centralne świata razem wzięte. Globalny popyt na ten kruszec mimo niższych cen wyhamował. Spadł o 2% do poziomu 930 ton, najniższego od 5 lat. Najniższa od 4 lat jest z kolei cena ropy. Baryłka jej europejskiej odmiany Brent kosztuje już tylko niewiele ponad $77. Rekordowo tania jest też ropa amerykańska, czyli crude. W jej przypadku za baryłkę płaci się poniżej $74. Te poziomy cen niepokoją firmy naftowe. Francuski koncern Total ostrzegł, że jeśli się one utrzymają, firma straci w ciągu roku $3 miliardy. Giganci tego rynku w obliczu mniejszych zysków postanawiają łączyć siły. Dziennik Wall Street Journal podał informację, że firma Halliburton, numer 2 na amerykańskim rynku ropy, chce przejąć branżowego konkurenta Baker Hughes. Kwota $27 miliardów. Firmy potwierdziły, że prowadzą wstępne rozmowy w sprawie połączenia. Michalczewski wywalczył odszkodowanie za Tigera. Firma Footker, która produkowała napój energetyczny pod tą nazwą z wizerunkiem boksera, wbrew jego woli ma zapłacić Fundacji Równe Szanse, którą założył Dariusz Michalczewski, 15 milionów złotych. Tak orzekł wczoraj sąd. Wyrok jest prawomocny. Spółka zamierza wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Na koniec serwisu przyglądamy się temu, co dzieje się na zagranicznych giełdach. Tam przewaga wzrostów. Wczoraj wieczorem w Stanach Zjednoczonych S&P 500 zyskał 0,11%. Podobnie jest w Azji. Nikkei zyskuje 0,17%, a Hang Seng 0,07%, pod kreską jedynie Shanghai Composite. W tej chwili 0,85%. Złoty nieznacznie słabszy. Euro kosztuje 4,23, dolar 3,40, funt 5,32 zł, a frank szwajcarski 3,51. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Powinny ustąpić poranne mgły, ale to nie znaczy, że będzie ładnie, bo w całym kraju spodziewane są chmury. Słońce wyjrzy tylko na południu kraju. Tylko tam i na zachodzie bez opadów, na pozostałym obszarze miejscami słaba mrzawka. Temperatura 6 stopni w Białymstoku i Suwałkach, w Olsztynie 8, w Kołobrzegu, Gdańsku, Bydgoszczy i Zakopanem 9, w Szczecinie, Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie, Kielcach, Lublinie, Katowicach i Krakowie 10 i 1 stopień więcej w Zielonej Górze i Wrocławiu. Wiatr słaby, umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Zachód Europy też nie bardzo. Jeśli ktoś chce się wygrzać, to raczej w tych stolicach tego nie dozna. Bruksela, Paryż 11 zaledwie, w Berlinie 12, Londyn 14, Madryt 16, w Lizbonie 18, 20 ledwo liznął słoneczny Rzym. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet Lenovo 3G, 4-rdzeniowy procesor za 399. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach.

bym chciał odnośnie tych gwiazd dopowiedzieć, ponieważ mieszkam na przedmieściach, nawet by powiedzieć przed przedmieściach Bieszczad w Iwoniczu Zdroju. I gdy nie ma chmur, tak jak dzisiaj, bo jest, no niestety nie było pochmurane, to bardzo ładnie widać wszystkie gwiazdy. I to nieważne, czy to jest planetarium, czy to jest morze, czy to cokolwiek, ale naprawdę niebo tutaj na tych terenach południowych jest po prostu prześliczne. Tylko pozazdrościć. Szczególnie, jak powiedziałem, mieszczufy powinny sobie uświadomić, że tam, gdzie wydaje się, że jest szaro-buro, to może być przepięknie. Nie wiem, czy zgadza się ze mną gość w studiu, ale najpierw sygnał. Trójkowy znak jakości. I zupełnie niespodziewanie redaktor Michał Noga, dzień dobry. Zgadza się. Tak? Widział pan niebo takie prawdziwe? Widziałem. I zgadza się tak, że to ja. No to się zgadza, bo sprawdziłem organoleptycznie, czyli oczami. Muszę się do czegoś przyznać. Proszę uprzejmie. Otóż dzisiaj będę mówił o innej książce, ale przed chwilą odebrałem i otworzyłem takie wydawnictwo, w którym pan jest w stroju ucznia szkoły samby. Czy pan był uczniem szkoły samby? Ja byłem, proszę pana, nauczycielem. To by się nawet zgadzało, dlatego że jak patrzę na pana gesty i to wygięcie główki, to jednak pan pokazywał innym, jak tańczyć sambę. No widzi pan? To jest, proszę państwa, zapowiedź krótka książki pana Wojciecha, o której będziemy mówić w grudniu, więc do tego wrócimy. Chcę tylko powiedzieć, że pan Wojtek fotografuje ptaki. To nawiązanie do zeszłotygodniowego naszego, innymi, naszej rozmowy, tak? O Jastrzębiu. No to ale już, przyniósł cegłę. To już oficjalnie dzień dobry, ale zanim cegła, to test muzyczny. Możemy? Proszę. Agnieszka, to bądź przygotowana. Ja tylko chciałem przypomnieć, że pytanie brzmi tak. Co to za nagranie i z którego roku pochodzi? A taśma jest profesjonalna. Ja wiem, jakiś przełom 50-tych, 60-tych, albo wczesne 60-te. Zostańmy w 50-tych, 59-te. A kto to śpiewał? Tak mi knifowato brzmiało. Jest pan mistrzem nad mistrzem. No i do tego samby uczę, proszę pana. Tańczył pan z Cliffem Richardem sambę, czy nie? No, panie redaktorze, niech pan o tej cegle coś powie. Zanim o cegle... No. To jeszcze ważne pytanie. Załóżmy, panie Wojtku, że spotyka pan niejakiego Cliffa Richarda, bo to jego była piosenka, on to wykonywał, rok 59. Spotkałem go nawet. Że go pan spotyka na siłowni albo w saunie. To nie sądzę, żebym go spotkał. Bo nie chadza? On raczej nie był z takich mięśniaków. Ale gdyby pan go spotkał w siłowni albo w saunie, to o czym, po co pan by go zapytał? Cliffa o co bym zapytał? Tak. Czy pamięta nasze spotkanie w hotelu Bristol przed, nie wiem, 50 laty, bo tam się z nim spotkałem pierwszy raz i ostatni w życiu. Naprawdę? Tak. To jest niesamowita historia, dlatego że nie wiem, czy pan da wiarę, ale bohater książki tej cegły spotyka Cliffa Richarda w hotelu. Naprawdę? Ale w Berlinie, w hotelu Kempiński, tak. No ale jeszcze wszystko przed panem i przed nim, bo on ma dopiero 74 lata. Ale pan jest o wieki młodszy, więc może jeszcze na siłownię pójdziecie razem. I wygląda dużo lepiej od nas razem wzięty. Tylko że my nie jesteśmy po operacjach. Przepraszam, nie powiedziałem tego. Proszę pana, ja... Jak biję się cegłą w głowę, przepraszam. Tydzień, żadnego zastrzyku na panu nigdy nie widziałem jeszcze. Bo to jeszcze nie czas. Nawet nie ma pan tego karpia ustami, pan drewnianego. Dobrze, a czy fiordy pan kiedyś widział? Czy coś widziałem? Fiordy. Jednego wczoraj widziałem. Bo nie bez powodu o to pytam, bo autor książki, którą dziś przyniosłem, a także główny bohater tej książki... To nie jest książka, to jest odważnik. Fiordy widywał codziennie, bo dzisiaj w naszym studiu książka pisarza norweskiego, który nazywa się Lars Sabie Christensen i jak myślę, przynajmniej niektórym naszym słuchaczom... Dobrze, proszę się wyśmiać, no. Nie, no niemożliwe, no, taką książkę napisać... No, no napisać, a przetłumaczyć. Prawda, mi tam tłumaczyć, ale... Wymyślić. Proszę nie deprecjonować roli tłumacza. Nie, ale skąd? Ja sam byłem tłumaczem. Epilog jest na stronie... Kurczę, nie ma numerków. 900? Podpowiem. No coś tak koło 1000. Nie, 908. 9 to jeszcze nie jest koło 1000. Nie, nie jest. Wracam do opowieści, uwaga. Lars Sabje Christensen nazywa się pisarz, o którym dziś będziemy mówić, a właściwie także i poeta norweski. Napisał kiedyś książkę pod tytułem Beatles. To może pana zainteresuje, to tak, będzie się pan wyśmiewać. O czwórce bohaterów, ale to nie było o zespole z Liverpoolu. Najpoważniejszy w tej chwili norweski kandydat do Nobla. Muszę upuścić, żebym sobie nogi nie złamał. Proszę podać mi do ręki. A książka, o której dziś będziemy mówić, nazywana przez pana lekko pogardliwie cegłą. Nie, nie pogardliwie, z podziwem. Została wydana w roku 2001. Ponad 900 stron. W Polsce 3 lata później. I wie pan, jaka sytuacja się wydarzyła? Nie. Książka świetnie przyjęta za granicą i w Polsce i nakład się w Polsce wyprzedaje. Przez 10 lat jej nie ma, a żeby dostać tę powieść, trzeba na jakimś takim profilu sprzedającym rzeczy w internecie zapłacić ponad 100 zł za egzemplarz. Aha, to ile wychodzi za kilo? No, myślę, że jakaś setka. Ale, a pan to przeczytał? Przepraszam. Nie, proszę pana, ja zamówiłem streszczenie u autora. To mogę dalej? Czy... Tak, tak. Bo mam takie pytanie, jak pan mnie zapyta, co mówi bohater na 650, to ja pana zapytam, co śpiewa w trzeciej minucie Alice Cooper w piosence Hey Stupid. Nie, nie będę pytał. Mogę dalej, tak? Dobrze. Tak. To jeszcze tylko powiem, że autorką przekładu jest pani Iwona Zimnicka i miała dużo pracy, jak pan widzi i państwo słyszą. Ale wspomniałem o Cliffie Richardzie w saunie i na terenie siłowni hotelowej, bo tenże pojawia się na samym początku powieści, kiedy poznajemy bliżej bohatera. Wcześniej jeszcze jesteśmy świadkami takiej z pozoru dziwnie wyglądającej scenki między dwoma dorastającymi młodymi chłopcami. Rzecz dzieje się w Oslo, czyli tam, gdzie są fiordy. Przed kioskiem, w którym kupują, zdobywają kandyzowane cukierki. Ale potem jesteśmy w Berlinie i poznajemy głównego bohatera tej książki, niejakiego Barnuma Nilsena, który jest we wspomnianym Berlinie dlatego, że bierze udział w festiwalu filmowym, jest scenarzystą. Ale ma lekkie problemy z pewnymi używkami, nie dociera na obiecane spotkanie wcześniej, ma problem z tym, żeby się w sobie zebrać, zachowuje się w sposób jawnie lekceważący, prowokuje potencjalnych kontrahentów, właściwie kontestuje to miejsce i to wydarzenie, w którym bierze udział i to miejsce, w którym się pojawił, zamyka się w hotelu, pije, odcina się od świata, aż nagle otrzymuje wiadomość ważną, faksem, odebraną z opóźnieniem: kochany Barnumie, nie uwierzysz, Fred wrócił, przyjeżdżaj do domu jak najszybciej, matka. A kto to wrócił? To właśnie jest ten półbrat, bo taki jest tytuł powieści, panie Wojtku. Cegła nosi tytuł Półbrat i zaczyna się ta historia w sposób następujący, jak pisze Lars Sabje Christensen. Jest wtorek, 8 maja 1945 rok, a Vera, nasza matka, stoi w głębi suszarni na Stychu przy Kirkeveien i zdejmuje pranie, które przez noc tu na górze wyschło i zmiękło. Słyszy za plecami kroki, zbliżają się powoli i nim Vera zdąży się obrócić, ktoś ją łapie i przytrzymuje, sucha dłoń przyciska się do jej twarzy i Vera nie ma czasu krzyknąć. A 9 miesięcy później w taksówce rodzi się Fred, czyli półbrat głównego bohatera. Ojca nie zna nawet ta, która wydaje to dziecko na świat. No tak, no to mówię w sposób delikatny, bo być może słuchają nas także młodsi słuchacze. Trafiamy dzięki Christensenowi do Oslo, do kamienicy, do mieszkania, w którym mieszkają trzy silne kobiety. Babka, matka i córka. Właśnie skończyła się II wojna światowa. Do kraju wraca norweski król Hakon VII, którego bezkrytycznie kocha najstarsza mieszkanka tego mieszkania, czyli matka i babka, a dla mających wkrótce przyjść na świat chłopców prababka. Najmłodsza z tych kobiet, Vera, w wyniku tego wydarzenia zachodzi w ciąży, ale przestaje mówić. Ale jak to zachodzi, samoczynnie? No nie, no przecież ktoś był też na tym scenie. W tym czasie jej matka, Boletta, traci posadę w telegrafie, instytucji obsługującej połączenia telefoniczne i nie tylko, najważniejszej w Norwegii. No i zaczyna się ta opowieść, która jest sagą rodzinną, niesamowitą historią. Trzech silnych kobiet, jak już mówiłem, dwóch chłopców, którzy przychodzą na świat, ich matką jest Vera, mają różnych ojców i to jest dom, który żyje wspomnieniami. Najważniejszą pamiątką rodzinną w tym mieszkaniu jest list wysłany w 1900 roku przez Wilhelma, narzeczonego najstarszej z tych kobiet. Udaje się na Grenlandię, żeby z innymi badaczami znaleźć woła piżmowego i przywieźć go do zoo w Oslo. Woła do Oslo, tak. Ale ginie gdzieś w tych lodach Grenlandii, nie wraca i ten list staje się taką... Nie schwytawszy woła, ale znajdują ten list i ten list staje się takim aktem konstytuującym całą tę rodzinę, trzech silnych kobiet. No i przychodzi wojna, Najmłodsza z tych kobiet traci przyjaciółkę, która jest Żydówką i trafia do obozu koncentracyjnego i nie wraca. I ta kobieta całe życie na nią czeka. Ta jej przyjaciółka miała na imię Rachel. Kobiety budzą zainteresowanie sąsiadów i stają się obiektem plotek, zwłaszcza gdy dwie z nich po kolei rodzą dzieci, a nie ma mężczyzn. No tak. Świat jest jakiś taki dziwny w tym mieszkaniu dla wielu osób, aż nagle pojawia się mężczyzna, ale też jest dziwny. Też jest dziwny. Bo przyjeżdża z Ameryki żółtym samochodem, Buickiem, czyli biedny nie był. No Buick chyba, że używany. Nie był, nowy, żółty. I staje się mężczyzną życia tej najmłodszej z kobiet. I z tego związku poczyna się główny bohater książki. Zawiła sytuacja, trudno ją opowiedzieć w radiu, bo mnóstwo jest wątków, ale tak konstruuje Christensen tę historię, że oto zaczynamy śledzić losy tych dwóch półbraci. Niezwykle skomplikowana relacja, ale bardzo ciekawa. Piękna opowieść o braterstwie, ale też o samotności w tym braterstwie. O tym, że każdy z nas jest inny i wymaga uwagi. Na tej książki. Nie, napisałem, zamówiłem streszczenie u autora. Właśnie dlatego tak panują, długo opowiadam. Pełna komplikacji i nadziei relacja. Zachęcam państwa do tej książki. Nie opowiemy jej, tych ponad 900 stron w tej chwili, ale książka jest ważna, zdobyła międzynarodowe uznanie i mam nadzieję, że ta opowieść państwa porwie. Powiem tylko, że jest taki moment, już kończąc, w tej książce, kiedy nie tylko matka, ale i starszy brat, półbrat, przestaje na jakiś czas mówić, bo jest świadkiem tragedii rodzinnej. I Christensen pisze takie piękne zdanie. Jego milczenie pustoszyło ulice i miasta. Półbrat, książka, na którą czekaliśmy 10 lat, duże wydarzenie literackie, wznowienie tej książki. Mam dla państwa egzemplarzy 5 w tej chwili i polecam 71335. 71335. Proszę poznać świat tej rodziny z Norwegii. A za tydzień, panie Wojtku, będzie o seksbombach. Nie mogę się doczekać. Ze szkoły Samby. A na zegarze jest za 5 minut 8. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy.